La la la la la la la la verde bombă. Trecui pe unde am iubit și zic zau de-am cunoscut-i. Dir bun ce mi-au crescut-i. Unde ședeam noi culcați, ne-au răsărit doi perndalții. Faci niște pere coapte, când mănânci de uiți pe toate. Și mai este un merișor, ocolit și plin de dor. Când mănânci de ea fior, până închizi ochii și mori. Lele, lele, lele, lele, lele, și iar lele. Mai la vale, nici iarbă nu mai răsare de dragoste, frățioare. Nici arinul frunză n-are dragostea. Din ce se începe vara, din busuioc verde, iarna din sini, la fete. Lele, lele, lele, lele, lele, și iar lele. Și iar verde din limpadoa, Ioana din Tilormani. Fața albă de tulpani, limba în gură, chilimbari. Măsălele pietricele de cura papiele, să bea neica cu plăcere. Lele, lele, lele, lele, lele, și iar lele. Da, și iar verde bogăutua. Plug, că mi s-a prins ia pe trupi. O să mi te-a prins cu totul. Nu viu până noi ara locul și până noi trage pologul. Cam puțin te-l de arati cu loc mic de sămănati. Și la noapte viu în sati, să mi te iubesc cu drag. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, și iar lele.